شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون آمنت بالله صدق الله العظيم. Translation from Kanzul Iman. O you who believe, fasting has been made obligatory upon you as it was made obligatory upon those before you so that you may become pious. The days are counted, so whoever among you is ill or on a journey, then an equal number of days are to be made up on other days, and upon those who have no strength to fast, a ransom of a meal to a needy person each day, and whoever volunteers good, it is better for him. But to fast is better for you, if you only know. Ramadan is the month in which was sent the Quran as guidance to mankind with clear proofs of guidance and criterion. Then whoever among you sights the moon, let him fast in it. And whoever is ill or on a journey, then an equal number of fasts on the other days. Allah desires for you ease and does not desire hardship for you. And He wants for you to complete the period and to glorify Allah as He has guided you, and so that perhaps you may be grateful. Amantu billahi sadaqallahu al-azim. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad. Tilawat e kalam pak hum sun chuke hain. The topic of our silsila today is fasting and science. Aaj ki hamare silsile ka mauzu روزہ اور سائنس ہے. اس حوالے سے آپ سوال کرنا چاہیں, کال ریکارڈ کروانا چاہیں, یہ بھی آپ جو ہے کروا سکیں گے. اب وقت ہوا جاتا ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سننے کا, اور ناشی سے پہلے بھی تلاوت سے پہلے بھی نیتیں ہوتی ہیں جو ہمیں ترغیب دلانے کا جو ہے وہ ایک ذریعہ ہوتی ہیں کہ ہم بھی ہر نیک اور جائز کام سے پہلے اچھی نیتیں کرنے کی عادت بنائیں. جتنی نیتیں زیادہ کریں گے اتنا اجر انشاءاللہ زیادہ ملے گا. آئیے سنتے ہیں نعت شریف. صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, نیت المؤمن خیر من عملی, یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا, اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا. آپ بھی نیت کیجئے کہ حصول ثواب کی خاطر جتنا ہو سکا تعظیم مصطفیٰ کے لیے نگاہی نیچے کیے دو زانوں بیٹھ کر گنبد خضرا کا تصور باندھ کر نہایت توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہوا اور دل میں خلوص پایا تو عشق رسول میں ڈوب کر روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنائے نعت شریف سنوں گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ, وسلم علیک یا حبیب اللہ, تیری سر شفیع سرکار لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور حبیبی یا رسول اللہ حبیبی یا رسول اللہ حبیبی یا رسول اللہ حبیبی یا رسول اللہ حبیبی یا رسول اللہ حبیبی یا رسول اللہ عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ کروں میں سب گنبد کی زیارت یا رسول اللہ حبیبی یا رسول اللہ حبیبی یا رسول اللہ حبیبی یا رسول اللہ حبیبی یا رسول اللہ حبیبی یا رسول اللہ حبیبی یا رسول اللہ مجھے مرنا گیا آقا گنبد خضرا کے سائے میں مجھے مرنا گیا آقا گنبد خضرا کے سائے میں مجھے مرنا گیا آقا گنبد خضرا کے سائے میں قتل میں مر گیا تو کیا کروں گا یا رسول اللہ وطن میں مر گیا تو کیا کروں گا یا رسول اللہ حبیبی یا رسول اللہ حبیبی یا رسول اللہ حبیبی یا رسول اللہ حبیبی یا رسول اللہ میں ہوں سنی رہوں سنی مروں سنی مدینے میں میں ہوں سنی رہو سنی مرو سنی مدینے میں میں ہوں سنی رہو سنی مرو سنی مدینے میں بقیے پاک میں بن جائے مدفن یا رسول اللہ بقیے پاک میں بن جائے تربت یا رسول اللہ حبیبی یا رسول اللہ حبیبی یا رسول اللہ حبیبی یا رسول اللہ حبیبی یا رسول اللہ بہت کمزور ہوں قابل نہیں ہر کس عذابوں کے بہت کمزور وہ قابل نہیں ہر کس عذابوں کے خدا را ساتھ لیتے جان جنت یا رسول اللہ خدا را ساتھ لیتے جان جنت یا رسول اللہ حبیبی یا رسول اللہ حبیبی یا رسول اللہ حبیبی یا رسول اللہ حبیبی یا رسول اللہ شہادت پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا سگے عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا سگے عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ حبیبی یا رسول اللہ حبیبی یا رسول اللہ حبیبی یا رسول اللہ حبیبی یا رسول اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ صبح ہمارے ساتھ یہ وقت ہوتا ہے عمومی طور پہ سحر کا ان کے لیے جو ساؤتھ افریقہ کے رہنے والے ہوتے ہیں, اور افطار کا وقت ہوتا ہے ہمارے یو ایس اے اور کینیڈا کے جو ناظرین ہیں ان کے لیے. تو الحمدللہ ہماری مجلس نے ایک بہت ہی جو ہے وہ اچھا جو ہے وہ کام کیا ہے, وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں کال ریکارڈ کروانے کے لیے جس طرح آپ نمبر جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں, اسی طرح آپ ہماری جو اسکائپ آئی ڈی ہے لائیو مدنی چینل, جی ہاں اسکائپ آئی ڈی ہماری لائیو مدنی چینل, اس کے ذریعے سے بھی آپ اپنی کالز جو ہیں یہ ریکارڈ کروا سکتے ہیں, اور انشاءاللہ ہم آپ کی کال کو اپنے سلسلے میں شامل کریں گے. ماشاء اللہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. Many people don't know جی that they can record call on the Skype live مدنی channel. جی I think we must repeat in our silsila a few times. جی in Urdu and in English, maybe even in Arabic as well. جی so people know that they have more options than just a phone call. Skype is free. Hmm. And they can make a free call if they have internet access. جی and indeed they can make a call. Button دبائیں گے اور call record. Yes. MashaAllah. So what you will say about the today's topic, fasting and science? Very interesting topic. And in this age and time, many people are interested to learn about Islam with the reference of science. Because people do study science and it does make sense to them. So if they find something within the reasonings of science, then it's easy for them to accept and appreciate and they find, you know, hearty satisfaction. So therefore it is important that we can bring up some scientific taste, mashallah, in our ibadat, because it's satisfying for some people. Even though Quran is not a book of science, neither Islam is a religion to come and promote science. Quran is a book of guidance, and Islam is the final religion to take humanity closer to Almighty Allah Azza wa Jal. Subhanallah. So they can live in this world as believers and do the good deeds and do preparation of akhirah and realize the purpose of life and recognize why they have been sent in this dunya. In reality, Islam is interested in the success of akhirah. If a person doesn't know anything about science, but he knows that he has to prepare himself for the hereafter, and he puts an effort into that, and he learns how to worship Allah subhanahu wa ta'ala, then really he is a successful person. And on the other hand, there is a person who is scientist and has got all the degrees that you name it, professor, doctor, you know, scientist, this title, that title, moving from one city to another city, lecturing, you know, in higher learning institutions, in universities, in conferences, from one country to another country, their travelings are paid and their hotels are paid and they are paid by hour and they make a lot of money. But he doesn't know that he has been sent here to do the preparation of Akhirah, and when he's going to die, there's accountability, there'll be question about his faith, his creed, his aqidah, and I mean, really, he has achieved nothing. I mean, people can take him as a role model because of his apparent pomp and glory, but in reality, he's bankrupt, he got nothing. So, I mean, when we talk about science, we are not so keen in science because it is science. We are keen in worshipping Allah subhanahu wa ta'ala, and we are keen so we can die with iman and be successful in the akhirah. That's what we are keen in. We don't need the scientific evidences. Of course we don't need. I mean, science is, you know, emerging, you know, in these few centuries. But before that, always people believed. They always had a system, social values. They always had code of conduct to live respectfully. And they always had a civilized way of bringing up their children, making them good people in the society. And many people, they came in this world and they made positive, huge contribution. So our faith does not depend upon science. Our fasting does not depend on science. Our namaz does not depend on science. So if science finds beauty in it, oh, then our namaz is good. If the fasting finds some beauty in it, I mean, if the science finds some beauty in fasting, oh, then the fasting is good. No! Whether the science finds beauty in it or doesn't find beauty in it, our namaz is always good. Subhanallah. Our fasting is always good. Subhanallah. Our hajj is always good. Allahu Akbar. All our ibadahs, our each and everything, whether it makes sense to you, it doesn't make sense to you. Whether your scientific principles, they confirm it or they don't confirm it, we don't care about it. What we care about it is that we trust Allah and we trust His beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam. So whatever they have told us, if we don't understand today, maybe the very same scientist who says, no, oh, this part of Islam doesn't make sense. Then from his, you know, community and from his fraternity, after a few years, one will come and he'll say, no, it makes perfect sense. Kya baat? You know, research, your research field, things keep on changing. Ji. Newer things come, the older philosophies are rejected. I mean, today we have hundreds of views of scientists. Theories that they approve Islamic ideologies and practices and ibadat. Subhanallah. But in the past there were few. So this will show the beauty about Islam, because whatever is, if you look at the study, the early Muslim scientists, because Muslim scientists and scholars were the greatest contributors to science, and for Muslim it was easy. They studied the Quran and they studied the Hadith. So whatever they found in the Quran is from Allah Azza wa Jal, is the ultimate truth. So they used science to make critics and understand, because the beauty of Allah, the creation of Allah Azza wa Jal. So this is how science developed. Because Muslim scientists had advantage, they had the truth. So you got the truth, then you prove and you develop it in that way. So This was the advantage of Muslim scientists. But now, is there any conflict between science itself and Islam, that these are in opposite directions? You see, Allah Azza wa Jal asks you to study, look at the rise of the sun, setting of the sun, look at the planets, study all these things, and in each thing you will see the beauty of Allah Azza wa Jal, and it makes your faith stronger that everything in the universe moves perfectly. There is no fault in the creation of Allah. So in that, it enhances your belief in Allah Azza wa Jal. So the more you study, the more you realize there is so much of beauty, so much that doesn't make sense. But as I say, later on science comes to prove what already existed in the Quran, what has already been told by our beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam, when science were not even the instrument that we got to study science were not even evidence. There's many, many examples of that. Now see, I just want to come back to the conflict issue. Do science have conflict with Islam, or Islam has conflict with science? Science is knowledge. The meaning of science is also knowledge. But it is a particular knowledge that's based on mushahida, that's based on observation, on experiments, on reasonings. You know, intellect must play a role in everything. So Islam overall appreciates knowledge. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, al-ilmu nurun. Ilm, unconditional. It's not said here, ilm of Quran, or ilm of Hadith, or ilm of Fiqh, or ilm of Arabic language, or ilm of Usul al-Fiqh. So it's unconditional, mutlaq. Ilm. Ilm is light. But but there are things in certain branches of knowledge which do conflict with Islamic teachings. And when something does conflict with Islamic teachings, we would reject that part. We would not accept that part. Okay. Now let's take the theory of evolution. We don't accept it because it conflicts with the fundamental beliefs of Islam, not only Islam but other religions as well. They also believe in the creation of human being. Okay. So whatever is not conflicting with the teachings of Islam, Islam would embrace that part of science. And if anything conflicts, then religion is more important for us than anything. Subhanallah. Faith is more important than anything. So now you carry on. I just wanted to make that point a little bit more clear. Okay, the thing about evolution, the mastermind behind that, for people who did not believe in the existence of Allah Azza wa Jal. So therefore there is going to be a conflict. For those, because everything we believe in is created by Allah Azza wa Jal, they don't believe in that. So that's why, I mean, if we cannot accept something that doesn't go against whatever Allah Azza wa Jal created. Now coming to this, the holy month of Ramadan, Alhamdulillah. میں آپ کی گفتگو کا کچھ خلاصہ اگر اجازت ہو تو عرض کروں گی. مفتی صاحب نے ماشاء اللہ بڑے پیارے انداز میں ایک جو بات کہی ہے اس کو اگر دو جملوں میں بند کریں تو وہ یوں ہو جائے گی کہ اگر اسلام کا کوئی بھی حکم ہے یا اسلام کی کوئی بھی جو تعلیمات ہیں ہمیں جو ملتی ہیں, اگر سائنس ان کا فائدہ بتائے تو بھی وہ اچھے ہیں, فائدہ نہ بتائے تو بھی وہ اچھے ہیں, ہماری سمجھ میں وہ آئیں تو بھی اچھے ہیں, سمجھ میں نہیں آ رہے ہماری سمجھ میں تو بھی وہ اچھے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکام نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو مبارک فرمودات ہیں اور آپ جو ارشاد فرما چکے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے, میری سمجھ میں نہیں آ رہا تو یہ میری سمجھ کا قصور ہے. صحیح سمرائز کر دیا جس کو؟ جی قاضی صاحب. When you come to the month of Ramadan, you must look, the most important aspect is the spiritual aspect. When you're talking about science, it's secondary. And one of the greatest benefit of the month of Ramadan is it came to break bad habits. Now that habits could be spiritual and even physical. So we'll just discuss that first. Now if you look at the month of Ramadan, it's one month in the whole year, and one of the greatest benefit we mentioned previously is Allah Azza wa Jal locks shaitan. And a lot of the bad habits that we develop is due to the influence of shaitan. Now you look at evident, you find more people coming to the masjid in the month of Ramadan. Right now in our center we'll see 8,000 people sitting for itikaf for 30 days. If you can just imagine, 8,000 people in one spot in this month of Ramadan, would they have come in any other month? And sitting and sacrificing, and because of the crowd, there are a lot of things that they may not be comfortable with, but the shocking thing is the tolerance, the muhabbat, there's no fight, there's no... Every day you don't find any... In fact, the natural thing is people will be fighting, getting angry because they're almost trampling on each other. You don't find that. And the shocking thing for me is that so many people being fed in a short space of time without any fuss and everything happening timelessly because it's so well organized. So this teaches you discipline. So because you've got people of different behavior and character, yet all of them, I mean, normally each person will be losing his temper and fighting. So can you see this month, we see the evidence in front of us, that people got more tolerance. You may get one or two, but by large, this is in fact practical in front of our eyes. So it breaks bad habit. So a person who can't get on with other people, now he's forced to be with 8,000 people. He's got to stand in the queue to go to the toilet. He's got to stand in the queue to make wuzu. Normally people get angry. What is this? But you find people sharing quietly. Patience. So it is forcing patience upon us. Mm-hmm. So that's one aspect of Islam. And all this while the person is fasting and hungry. Yeah. And normally the person will be irritated. Mm. And then you find that even the taraweeh extra, and people who, some people here, they've been told, who don't even read salah. But here they're reading namaz 5 times a day and reading 20 rakat extra and no complaints. And this is surprising. So this month comes with its positive aspects. Now the other is bad habit is, you find generally when it comes to sciences, a lot of the sickness that we have in our body is due to eating wrong food and wrong amount. So we don't have the capability to resist temptation. So when we're hungry, if you go to the fridge, we will look for the thing that is, if it's cold, I mean hot day, we look for something cold to drink, very sweet dishes, and we look for things like chocolates or whatever. And we don't think of the harm. But look at the beauty of the month of Ramadan. You know what they say, you know, you haven't eaten the whole day, you did not drink anything. Yeah, your body needs sugar. So what if you eat a chocolate? I mean, it would give you that boost, you know. And you will feel you're energetic. And then you can do your things. So is there something wrong with that? Okay, see, sugars are good. But then there are type of sugars. Some sugars, they do not dissolve quickly enough. And they can cause harm. And there are some sugars, generally fruit sugars are very good, and the best fruit sugar is in khajur, dates. Right? Those are natural sugars. Yeah. That is, and this is something that's recommended by our beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam, who had ilm ghaib. He could have chosen any fruit, and he said this is the best. Now, if you look at, normally if you break your fast, and it's sunnah to break open the fast with date. With dates. Now let's look at the benefit. One. And it's something for us to consider. See, when you are fasting, you have been depriving yourself of food. And many things happen. Right? When you're fasting, it's mentioned that the digestive enzymes, because normally when you're eating, the digestive enzyme is something that helps to digest the food. The secretion sometimes slows down or it stops completely because you haven't eaten for the whole day. So the digestive enzyme, and also the mucus lining in your stomach is compromised because now that normally prepares to help with digestion of the food. If you're not eating, all that is compromised. Mm. Now keep that in the back of your mind and look at how wrong things we do and how it can cause harm to us. Now what happens is, one is our digestive enzymes are compromised, the lining, the mucus lining of the stomach is compromised, and now what happens? We come to eat and we see all this variety of food. Right? What our beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam has said? Khajur, dates. So the best and healthy, even now food scientists are saying this, They say the best thing is water, khajur, allow this thing to normalize your system and go read Maghrib Salah. Like what we do here, Alhamdulillah. How does it normalize? What the day does to the body? I mean, how does this special sugar that you're talking about, you know, other than normal sugar, what we know as sugar. Okay. I mean, you can have a spoon of sugar and you swallow it. Okay. So wouldn't that help? No, because see, this sugar, or the sugar in dates, it is most easily and quickly digested. And it goes, and you find this practically. You eat one khajur, right, and you go and read in the mouth, you find that the acute hunger is gone. Because the amount of sugar going to your body, it gives you instant energy. Mm-hmm. And you find many people, as you talk to them, and when they break with khajur after reading namaz, and the gentle movement in namaz helps to distribute this, and you find your body normalizes. Now what happens? You don't have that acute hunger, because you have read your namaz. Now what happens normally, what people do, and in some masajid this happens, they give you about 15 minutes, 20 minutes to eat, and what happens? You'll find samosa, pakora, pies, all this oily food, and you'll have khajur. They say sunnah, they have one, and then they shall be eating everything else. Now what happens is, you're overloading the food, your stomach. Your stomach has to have chance to build that enzyme, digestive enzyme. By you eating khajur, drinking water, reading your namaz, doing the extra movement, all these things now start coming into action. You're talking about khajur and water right now. I'm talking about normal tap water or ice cold water. Many people, they want to have ice cold water or juice or milkshake, these kind of things. The food experts, they say the best thing to drink is warm water with lemon. With lemon and warm honey? Yeah, honey, lemon. Honey is also natural sugar. Honey, lemon and warm water, khajur. This is the best combination if you're at home. So this is the best thing. I saw something. I happened to open my fast with Amiri Ahl Sunnah and Nigrani Shura sometimes. And normally they bring water and give to everyone. And nobody brought water for me. So now I also need to open. And Nigrani Shura's piala, that bowl is lying there. So I said, let me take, you know, a sip or two, so at least I can open the fast. I found it to be warm and I found it to be sweet. Mashallah. So I started wondering, what is this? I couldn't pick up, you know. But then I asked him, he said, no, it's water and honey is added into that. So Amiri Ahl Sunnat opens his fast with the water and honey. You see, why the food scientists, the food experts talk about even lemon. Lemon helps to prepare the digestive tract. Mashallah. That means now after eating namaz, now your stomach is prepared. Now you can start eating. But again, they say avoid oily foods, because that system is still developing. Now imagine how majority of people open fast because of the variety, right? Now what happens is you're hungry and your nafs is whispering to you, now you can reward yourself. You fast for the whole day, now you can eat as much as you can. So the first thing we go for, the one that looks most tasty is samosa. And now look at what happens, right? So when people now, if you eat in the masjid, maybe there's 10 people and there's 8 samosa. Or say there's 10 people and there's 12 samosa. So what your nafs says, if you eat slowly, everything will get finished. So what happens? You see that person eating fast, you want to eat fast. So because you want to eat more than others. And now you can't take the samosa and hold it in your hand. You're saying that you want to eat more than others. And also, you know, the food lovers, they don't want to compromise their hunger with food that's not tasty. They only want to eat tasty. Yeah. I want to give you an example. You know, once in South Africa I was sitting somewhere and we were opening fast, and a lot of all these fries and samosas and pakoras and everything was there, a lot of kebabs. One old man sitting next to me, he'll pick up something and he'll taste. So if it's tasty, he'll put it in his plate. If it's not tasty, he'll put it back. After eating, taking a bite. After taking a bite. So he took a couple of things. Only the tasty stuff he put in his plate, and then he ate after that. So I was looking at it and I'm thinking, you know, how honest he is. He's honest about his, you know, whatever he wants to achieve or whatever, you know, his plans are. He says, no, I don't want to eat the food that doesn't taste good in my mouth. So let me rather taste, and then I'll pick up few things and I'll eat. And so some people have this idea, perhaps some people are out there, that Sahari time and Iftar time, they'll fill their bellies. Because Sahari time, they feel the whole day, I'm not going to eat. Iftar time, I haven't eaten the whole day. So they will fill it as much as they can, but the adverse effects are there. They start getting lazy during the day, they cannot concentrate. Taraweeh time, there's a problem. Other Salah time, there's problems. So what cure can we get for this here? Because it's okay. Difficult. Actually. First, we'll talk about the iftar and then even theory, overeating. We'll look at the harms of that. کچھ عربی مدنی پھول بھی جو ہیں وہ شامل کر لیتے ہیں پھر جی جی ہاں آج تو ماشاءاللہ قاضی صاحب کی فیلڈ ڈسکس ہو رہی ہے ماشاءاللہ جی سیدی ما تقول بسم اللہ الرحمن الرحیم اهلا وسهلا ومرحبا بكم بسلسلتنا في سلسلتنا نفحات رمضان حلقتنا اليوم الصوم وفوائده الطبيه او فوائده الصحيه الصوم كما معلوم لديكم الصوم لغة الإمساك عن أي قول أو فعل واصطلاحا كما تعرفون الصوم الإمساك عن الأكل والشرب والجماع وغير ذلك أيها الإخوة الصوم ذكر في القرآن والأحاديث فضله وأحكامه أيضا الصوم قال عنه الله تعالى أي معناه في الحديث القدسي الصوم لي وأنا أجزي به أيضا هناك رواية الصوم لي وانا اجزى به سبحان الله وانا اجزى به وايضا هناك حديث رواه روي عن سيدنا ابي هريره رضي الله تعالى عنه من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه سبحان الله سبحان الله وأيضا الصوم له فوائد الطبية أولا كما تعرفون هذا الحديث صوموا تصحوا ما شاء الله سبحان الله خلاص انتهى الكلام صوموا تصحوا لو نظن أو نفكر لو أصوم أمرض فهذا باطل لا تكون تمرض لأنك صمت وقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صوموا تصحوا يوجد قال أمير أهل السنة في كتابه نفحات رمضان يوجد خطأ شائع بين الناس وهو أن الإنسان يمرض ويضعف بالصوم وهذا غير صحيح قال سيدنا الإمام إمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن رأيت في المنام قبل شهر رمضان بفترة أبي سيد المتكلمين مولانا نقي علي خان رحمه الله تعالى يقول يا ولدي إنك ستمرض مرضا شديدا في شهر رمضان المقبل لكن لا تترك الصوم قال سيدنا الإمام أحمد رضا خان رحمه الله تعالى بعدما حصل لي فعلا ما قاله أبي حيث مرضت مرضا في شهر رمضان لكن صمت رمضان ولم أترك الصوم وقد شفاني الله تعالى سبحان الله من المرض ببركة الصيام ولله الحمد ولما لا يحصل الشفاء بالصيام قد قال سيد المحبوبين صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كما ذكرت سابقا صوموا تصحوا وروي عن سيدنا امير المؤمنين علي بن ابي طالب كرم الله تعالى وجهه الكريم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ان الله عز وجل اوحى الى نبي من انبياء بني اسرائيل ان اخبر قومك ان ليس عبد يصوم يوما ابتغاء وجهي الا اصححت جسمه واعظمت اجره ما شاء الله. اخي الحبيب يظهر من الاحاديث ان الصيام سبب لحصول الصحه ما شاء الله للبدن مع حصول الاجر والثواب، حتى ان علماء الغرب من خلال ابحاثهم التي قاموا بها لم يسعهم الا ان يسلموا بهذه الحقيقه ما هي ويعترف بها. يقول الدكتور موربالد من جامعة أكسفورد قد كنت أقرأ العلوم الإسلامية عندما قرأت عن الصيام دهشت وتحيرت بعلاج عظيم أعطاه الإسلام أتبعه فأحببت ذلك وشرعت في الصيام مثل المسلمين. هذا موربالد بدأ يصوم وقد كان لدي التهاب في المعدة منذ مدة طويلة، وبعد عدة أيام من الصيام أحسست بقلة الألم، وخلالها لم أفطر بل أكملت صيامي، فما تم الشهر حتى شفيت تماما من مرض. سبحان الله سبحان الله. هذه الفوائد الطبية والصحية، وعلماء الغرب اعترفوا وسلموا ان الصيام له فوائد طبيه وصحيه ما شاء الله سبحان الله. بہت پیارے انداز سے مدنی پھول جو بیان ہو رہے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو رمضان شریف کی برکتیں عطا فرمائے، روزے کی برکات عطا فرمائے. آپ کی کالز بھی ہیں، میسجز ہیں، ان کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is Muhammad Hamid Raza Akhtari and I am calling from Sacramento, California. I like to watch the Sisla Blessing of Ramadan. I get to learn a lot from it. I would like to request a kalam. آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرمان بھائی، آنے والے خیر سے بات کر رہا ہوں. کوئی ایسا کوئی روحانی علاج تجویز فرما دیجیے گا کیا تھا سلندر ستن کی ہمیں خواب میں زیادہ نصیب ہو جائے، مدینے کی یاد دل میں سمجھ ہے، آنکھوں میں مکہ اور مدینہ کی تصویر ہر گھڑی رہے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بھی تعریف ہوں جی اس روحانی علاج کا. جی شوگر کے لیے علاج پوچھنا تھا. شوگر کے لیے بھی علاج بتا دیں. میسج بھی شامل کرتے ہیں. امیر السنت کی منقبت سنا دیں. السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہ سنا دیں مجھے مدینے کی دو اجازت، مدینہ یاد آیا ہے سنا دیں. اسلامی بہن یو کے سے میسج ہے. کلام سنا دیں مجھے در پہ پھر بلانا، مدنی مدینے والے زاہد اتاری عرب شریف سے. جی سیدی کچھ فرمائشیں جو ہے پوری کریں، کچھ کچھ اشعار پڑھیں، پھر انشاءاللہ ہم علاج کی طرف چلیں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے در پہ پھر بلانا، مدنی مدینے والا.

قادری تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری فکر رضا کو کر دیا عالم پہ عاشقاں فکر رضا کو کر دیا عالم پہ عاشقاں یہ تیرا اونچا کام ہے تیرا کام ہے الیاس قادری یہ تیرا اونچا کام ہے الیاس قادری تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں تنہا چلا تو تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں میٹھا تیرا کلام ہے میٹھا تیرا کلام ہے میٹھا تیرا کلام ہے الیاس قادری میٹھا تیرا کلام ہے الیاس قادری امریکہ یورپ ایشیا افریقہ ہر زمین امریکہ یورپ ایشیا افریقہ ہر زمین کرتی تجھے سلام ہے کرتی تجھے سلام ہے کرتی تجھے سلام ہے الیاس قادری کرتی تجھے سلام ہے الیاس قادری کلام ہالینڈ کے مفتی صاحب ہیں مفتی بدر القادری مصباحی دامت برکاتہم العالیہ بہت جید اور بڑے زبردست مفتی ہیں انہوں نے امیر اہل سنت کی ذات کے بارے میں یہ منقبت جو ہے وہ لکھی ہے اور ان سب آخر میں بڑا پیارا انہوں نے مقطع جو ہے وہ لکھا ہے فرماتے ہیں ہے بدر رضوی بھی تیرے کردار کا اسیر ہے بدر رضوی کردار کا اسیر ہے بدر رضوی بھی تیرے کردار کا اسیر اس کا تجھے سلام ہے اس کا تجھے سلام ہے اس کا تجھے سلام ہے الیاس قادری اس کا تجھے سلام ہے الیاس قادری اللہ تعالیٰ میرے اہل سنت کو دراز عمر بالخیر عطا فرمائے اور ہم سب کو ان کے فیض سے مستفیض فرمائے روحانی علاج کے حوالے سے کیا فرمائیں گے حضور الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام بھائی نے بہت ہی پیارا روحانی علاج جاننا چاہا ہے کہ ایسا کوئی وظیفہ یا کوئی ایسا درود پاک بتا دیں کہ جس کی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہو ہماری بھی یہ التجا اور یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے صدقے ہمیں بھی جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیارت سے مستفید فرمائے یہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ کے معنی تصنیف مدنی پنج سورہ اس کے صفحہ نمبر 167 پر یہ بہت ہی پیارا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے طلبگاروں کے لیے مدنی تحفہ یہ درود پاک ہیں اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح وعلی جسدہ فی الاجساد وعلی قبرہ فی القبور نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے کہ جو شخص یہ درود پاک پڑھے اس کو خواب میری زیارت ہوگی، اور جس نے خواب میں مجھے دیکھا وہ مجھے قیامت کے دن بھی دیکھے گا، اور جو مجھے قیامت کے دن دیکھ لے گا میں اس کی شفاعت کروں گا، اور جس کی شفاعت کروں گا وہ حوضِ کوثر سے پانی پیے گا، اور اس کے جسم کو اللہ تبارک و تعالی دوزخ پر حرام کر دے گا۔ اس کے علاوہ بھی درود پاک کثرت سے پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور روزی میں برکت کا ذریعہ ہے۔ درود شریف اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے رحمت اور فرشتوں کی دعاؤں کا باعث، اسی طرح درود پاک پڑھنے کی برکت سے بندے کے غم دور ہوتے ہیں۔ درود شریف محبوب رب داور صلی اللہ علیہ وسلم سے دائمی محبت اور اس میں زیادت کا سبب بھی ہے۔ جیسے انہوں نے سائل محترم نے کہا کہ میں ایسا کوئی وظیفہ بھی بتا دیں کہ جس سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت بڑھ جائے، جی جی، تو الحمدللہ یہ بہت ہی پیارا، کوئی سا بھی درود پاک ہو، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد، اس کے علاوہ کوئی بھی احسان سے احسان درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ تو درود پاک سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم سے دائمی محبت کا ذریعہ اور زیادت کا سبب بھی ہے، اور یہ محبت ایمانی عقود میں سے ہے جس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اسی طرح درود شریف پڑھنے والے سے آپ صلی اللہ تعالی وسلم بھی محبت فرماتے ہیں۔ درود شریف پڑھنا بندے کی ہدایت اور اس کی زندہ دلی کا سبب ہے، کیونکہ جب وہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے اور آپ کا ذکر کرتا ہے تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت اس کے دل پر غالب آ جاتی ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالی ہمیں بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ اس طرح دوسرے اسلامی انہوں نے شوگر کے متعلق روحانی علاج جاننا چاہا ہے، جی اللہ تبارک و تعالی ان کو شوگر کے مرض سے شفا عطا فرمائے۔ آمین۔ اسی مدنی پنج سورہ کے صفحہ نمبر 244 پر شوگر کا بہت ہی بہترین اور آسان روحانی علاج لکھا ہوا ہے، جی قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے، پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ یہ قرآنی دعا روزانہ صبح اور شام تین تین بار اس کو پڑھیں، اول آخر تین تین بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر صبح بھی پانی پہ دم کر کے پی لیں اور شام کو بھی پانی پہ دم کر کے پی لیں، انشاءاللہ اللہ شفا حاصل ہوگی بالفرض۔ اگر آپ کے تلفظ درست نہیں ہے تو اس کے خارج درست کرنے کی کوشش کیجئے، جب تک درست نہیں ہوتے تو آپ گھر میں سے کسی ایسے افراد کے اس سے پڑھوا لیں کہ جن کے تلفظ اور مخارج درست ہوں، ٹھیک ہے، جب تک مخارج درست نہیں ہوگے تو ان اوراد و تاریہ جو بھی روحانی علاج کیا جائے گا پڑھا جائے گا اس سے فائدہ حاصل نہیں ہوگا، یہاں پر یہ بھی اندیشہ ہے، جی جی نقصان کا بھی بلکہ اندیشہ ہوگا۔ نمازوں کی پابندی کے ساتھ ان روحانی علاج پہ عمل کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اور پھر اس میں یہ بھی یاد رکھیں کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت عمر قاتم عالیہ نے اپنے ایک مدنی مذاکرے میں فرمایا کہ جو بھی آپ روحانی علاج پڑھتے ہیں کسی مرض کے لیے تو وہ اس مرض کی شفا کی نیت سے نہ پڑھے بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ذکر کی نیت سے پڑھے، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، ماشاءاللہ شفا بھی حاصل ہوگی، اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی ہوگا۔ مدنی منی کی جو ہے وہ یہ فرمائش تھی، آ گیا رمضان ہے، کلام سنا دیں، شہزادہ امیر اہل سنت کی آواز میں یہ کلام ہمارے پاس ریڈی ہے، آئیے سنتے ہیں۔ صلی اللہ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آ گیا رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آ گیا رمضان ہے، کھل اٹھے مرجائے دل، کھل اٹھے مرجائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، یا

if you got sada khana, simple food, you'll eat enough to satisfy your hunger. You won't be tempted to eat too much. Kal sahab, there is no taste in sada khana. What we do? Okay, now let's look at what is tasty. The food experts, they say digestive irritant are one of them, spicy food, oily food, and things like coffee, tea, they're all. So what we eat? Now whatever we have, fries, they've got oil and they've got spice. Both are irritant to the stomach. And then on top of that, we don't chew properly. Because as you say, the message comes into our brain that we have to eat. So we want to fill our stomachs quickly, so we don't chew properly. Now, again, food scientists will tell you that you, if you eat, and again we come back to Sunnah. Our beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam said, whatever we eat, take small amount and chew properly. Now, Amir al-Sunnat always encourages three fingers. Now, let's look at the hikmat behind this, the wisdom. You take this amount of food and you put it in your mouth, it's sufficient for you to chew properly. So when you chew properly, there's a lot of advantage. One is, you got enzyme in your saliva, they coat the food properly. You got enough enzymes from your saliva, and then by you chewing your food properly, there's many senses of taste in your tongue. Sense of bitterness, sweetness, sourness, etc. They all come into play and make you enjoy, because all of them help you to enjoy the food. Now you got the food and you're chewing properly, you're enjoying it. And you get the benefit of the taste, plus you're putting a lot of mucus into it. Yeah, but I mean, you're enjoying it. If you're eating with a lot of people, they'll finish up the food. Okay. So you keep on enjoying and end up the day there's no food left. Now, but look at the benefit. Yeah. Now you're enjoying, one is, Allah Azza wa Jalla gave us teeth to chew the food. So a person, now let's look at, I'm enjoying my food. Very simple example. A lot of people got a bad habit of eating chewing gum, right? So imagine if I give you a box of chewing gum and you just chew it and swallow and you finish the whole box. Did you enjoy the taste? Give a crude example. What will happen to your stomach? You didn't chew it properly, then you feel the funny feeling in your stomach. You ate so much of chewing gum and it's in your stomach. You feel butterflies. Right. Now, if you chew even one properly, although I don't recommend eating chewing gum, because when you chew, the body tells you that something is coming to the stomach and the stomach gets ready to digest the food, but you're chewing and nothing is coming in. So you see all the digestive enzyme being secreted for nothing. So chewing is a bubble gum, I don't recommend. Mm. Now see, if you follow the sunnah of our beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam, put the food and you chew properly, you enjoy the taste. Now let's look at in the so time scientifically what you are saying, the sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is beneficial for health. Very, very beneficial. You know, with the three fingers. I mean, if you make a morsel, yeah, with three fingers, obviously you won't be able to make a huge morsel. Mm. You know, like if you put all the fingers, then of course you can make big morsel. Mm. You know, like I've seen some, in some countries, some people, when they're eating especially the rice dish, they take the rice handful, yeah, you know, handful, yeah, and then they'll make a ball, a nice big ball, and they'll open their mouth so big, because if you don't open so big, then big ball is not going to enter. So like you know, burgers, you know, triple and, you know, four story burgers these days they make. Now how you going to bite that? No, you must have a crocodile's mouth, you know, to open and have a bite from it. Tariqatan kariha. Naam. So, and now... Itna muh hi nahi khulta, muh sab kaise hai? Matlab, crocodile, aapne kaha, magarmach ki tarah muh to nahi khol sakta na. Ab muh jitna bhanne ka hai, utna hi khulega. Itna bada lukma bana lega, yo burger, jo four story burger hai. Kaise khate hai, main to samajh mein nahi aaya. I mean, this... It doesn't look, you know, a human, you know, behavior. It's like an animal behavior. I mean, you look at these people. I mean, why are you eating like this? Yeah. I mean, there's a decent way, there's a muhazzab, you know, way, there's a noble way of eating your food. Don't make mockery of yourself eating this way. People will laugh at you. These are not basic table manners. And look at this, the beauty part. With three fingers, small little food, you don't have to open your mouth so big. Very easily goes into the mouth. Mm-hmm. And then, as you said, chew. Mm-hmm. And then other benefits, the added benefits that you have discussed. The taste and you know, enough required saliva that would help to digest the food, and then there's no pressure on the stomach. As Amiri Al-Sunnah always says, rubber ki machine. it's not a machine of, you know, iron or steel that's going to crush the food, you know. It's it's muscles, you know. It's similar to rubber. That's why it says rubber ki machine. يقول عمير أهل السنة على في نفس الموضوع قال لا يسبب الصيام للإنسان أي مرض لكن كثرة الأكل والشرب وتناول الأطعمة الدسمة المليئة بالدهون أي oily food والشحوم تسبب الأمراض للإنسان وإن الذي يقضي ليالي رمضان في الأكل والشرب سيفقد ثمرات الصيام نعم وسيعاني من أمراض وآفات لذا ينبغي الاحتياط في الأكل عند السحور والإفطار فلا يكثر الصائم من الأكل في السحور خاصة لكي يحس بالجوع لو لا يحس بالجوع كيف يتلذذ كيف يتمتع من الصوم بالصوم والعطش في النهار ويتلذذ بالطاعات والعبادات ومن لم يحس بالجوع والعطش ذهبت عنه حلاوة الصيام. ٹھونس ٹھونس کے پیٹ میں کھانا جو ہے وہ ڈالتے رہیں گے تو پھر نہ تو نماز میں لذت ملے گی, تراوی پڑھنے میں سستی ہوگی, کیسے پڑھیں 20 رکعتیں, بلکہ مغرب میں قاضی صاحب نے بڑی پیاری بات کہی کہ بعض جگہ تو 15-15, 20-20 منٹ دیتے ہیں افطار کا اعلان کرنے کے بعد, نماز میں اتنی تاخیر کر دیتے ہیں اور وہ بیٹھے بیٹھے کھاتے رہتے ہیں اور پھر یہ نہیں دیکھتے کیا کھا رہے ہیں, زیادہ کھانے کے چکر میں کہ بھائی دوسرا نہ کھا لے, سارا میں ہی کھا لوں, کھانے کی حس جو پھر بندے کا ایسا کام تمام کرتی ہے. الامان والحفیظ ہم سب, یہ اٹ از اے سینگ کہ اردو میں بھی کہتے ہیں کہ مال اگر کسی کا ہے تو پیٹ تو اپنا ہے نا, کھانا کسی کا ہے پیٹ تو بندے کا اپنا ہے, تو اس لیے اپنے پیٹ کا اور اپنی صحت کا خیال کرنا ہے. If the food belongs to someone else, or if the food is for free, then at least the stomach is yours, so be kind and merciful upon your stomach, not because you're getting it for free so you keep on loading. You know, even if there's no desire, even if there's no taste, or you're already full. سب پھر بندہ اگر غور کرے تو وہ کھانے عمومی طور پہ وہی ہوتے ہیں جو ہم اپنی روٹین میں کھا رہے ہوتے ہیں. کہیں افطار میں جائیں تو بریانی ہے, عام بندہ بریانی گھر پہ بھی کھاتا ہے, چاول ہیں چاول گھر پہ بھی کھاتا ہے, اس طرح اگر کوئی میٹھے میں کچھ بنا ہوا ہے تو گھر میں بھی میٹھا بنتا ہی ہے, بندہ کھاتا ہی ہے. لیکن ایسے موقع پر آ کے پتہ نہیں کیا بندے کو ہوتا کہ ٹوٹ پڑتے ہیں. حریص, گریڈی. And this doesn't happen only in Ramadan or fasting time. Go and attend a wedding and you'll see what happens. Astaghfirullah. In marriages, you know, nikahs, walima, these ceremonies. Wastage also, Mr. A lot of wastage. Wastage. And these people supposed to be, you know, coming from good families. If you see them coming with cars and expensive clothes and... So in Urdu you say khate peete log hain, you know, come from, you know, good families, you know, prosperous families, and they can afford all these things in their homes, what's cooked in that party or in that ceremony. I've seen that. Okay, believe me, they become animals. Allah, then they don't see father, they don't see alim, they don't see ustad, they don't see peer even. At other place they'll, you know, please make dua. But at the time of food, nafsi. La yantahil hirsa ala sa'am. استغفر الله هناك للصيام فوائد روحيه روحيه كيف يقول امر السنه مثل تربيه النفس صحيح وترويضها على تحمل الجوع والعطش انسان يتحمل الجوع والعطش وتذكير الصائم بما يجري في المدينة المنورة من شدة الحر وتذكير الصائم بما كان يعانيه الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما من ألم الجوع والعطش وتذكير الإنسان بما شد سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من سغب أحشاءه وطوى تحت الحجارة كشحا مطرف الأدب هذه الفوائد الروحية للصيام سبحان اللہ تعالی ہم سب کو ماہ رمضان کی برکتیں عطا فرمائے کالز اگر ہیں تو ان کو شامل کر لیتے ہیں جی صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ابن کالز نہیں ہیں میسیجز ہیں کالز جو ہے وہاں کچھ ٹیکنیکل پرابلم ہے کہہ رہے ہیں کہ نعت سنا دیں افسوس بہت دور ہوں گزار نبی سے السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یور سلسلہ از ویری بینیفیشل فار اس لمیات نذیر و کفی نظرین سنا دیں بنت معین یو کے برمنگم سے یہ بھی اور پھر جو کالز آئیں گی انشاءاللہ ان کو کمپائل کر کے انشاءاللہ آپ کی فرمائشیں روحانی راج کے حوالے سے جو ہے وہ یہ بھی ہم پوری کرنے کی کوشش کریں گے آئی وانٹ ٹو ٹیل یو that you can record your calls by using our Skype ID which you can see on screen live madani channel it's our Skype ID to aap iske zariye se bhi aap call jo hai wo record karwa sakte hain Mr. Saab ne silsile ke shuru mein jo is hawale se irshad farmaya hum sab dobara ek dafa keh dein taaki hamare jo biruna mulk ke nazreen hote hain baaz waqt number nahi lag pata wo problem hoti hai to Skype umumi taur pe wo range mein hota hai Yeah, no, I mean, if you don't come right with any of these numbers, you can actually record your call on our Skype ID, Live Madani Channel. So you add this ID on your Skype and you would be able to record. And if they want to record calls, the text they are sending already, so do that so your call can come and be part of the silsila and inshallah if it's included you would be rewarded as well. Our Sangha had mentioned that blessed hadith sumu tasihu, that fast and you will be healthy. Now today perhaps there is some people who find this misconception that fasting does not make you healthy. If I go to the doctor, for example, and I have some sickness or just a normal flu or fever, and the doctor advises that you should not fast, now in this case what is the ruling in these matters? These doctors, they will tell you for small little things that don't fast. Fast or don't fast, this order is not the authority of a doctor. To order this is the authority of a jurist, of a mufti. Mm-hmm. Only a mufti of Islam can, after examining the situation, can give verdict whether the patient should fast or should not fast. Doctor is a doctor. He is not a scholar of Islamic law. So he must not interfere in Islamic law. If on the advice of doctor, person is not fasting, and in reality, according to the law of Sharia, his situation is not such where he could have been exempted, then the sin is on the doctor. And many a times, doctors are not even Muslims. Ji. So their advice is not valid in the matters of deen. And the patient feels the doctor knows what's better for my health. Yeah, no. So it's because the ibadat is connected here. Ji. So therefore, okay, if the doctor gives reasons and whatever, it must be discussed with an alim-e-deen. Jee. And he will examine. Okay. And if he's satisfied, then the Mufti of Islam, alim-e-deen, will say, okay, you are allowed not to fast for a few days till you recover. Jee. And indeed, fasting would give you health. You know, people eat too much and they get sick. And the wrong types of food as well. Yes. So when you eat less, of course you're not going to develop, you know, a lot of fats in your body, and you would be healthy. And even these days when people want to lose weight, and I mean, there are a lot of people who are fasting, but they're getting no sabah. I mean, even in Western culture, there are a lot of men and women, they're fasting. They don't eat for days. Or they just have little salad in between, or just have a glass of juice in between. They keep themselves hungry so they can burn their fat. Mm-hmm. And if the tummy is coming out, so they can, you know, control their tummy or their figures, or their looks and etc. So they feel you stay hungry, you will look more beautiful. You will not look fat, and you know your figures would be, you know, within you know, proper order, etc. And look at Islam, that Islam made 1 month fasting compulsory. So sumu wa tasihhu, so fast and you get the health. Okay, so lose your unnecessary fats and lose your weight, lose your tummy, get your figures back in order. But of course, it's going to happen if you understand the wisdom behind it. If you don't understand, don't read, don't study, don't try to learn, just follow like sheep, just take it as a culture or custom or norm or ritual, then of course you don't know what you're doing. Your intentions are not right, your informations are not right, your knowledge is not right, you don't know what you want to achieve out of it, then it's a ritual. الفقال صام مرض السكر والقلب والمعدة 30 يوما متتالية وكانت على نفس الموضوع الذي تكلم فيه الشيخ الفاضل وكانت النتيجة أنه تمت السيطرة على السكر ونهاث الأنفاس وسرعة خفقان القلب عند مرض القلب سبحان الله وأكثر من استفاد من الصيام مرض المعدة ذكر أحد أطباء الأمراض النفسية أن الصيام سبب لشفاء التشنجات العضلية والأمراض النفسية والذهنية وعلى حسب أحد المصادر نزلت لجنة أطباء من ألمانيا وأمريكا وبريطانيا للقيام بدراسات طبية في باكستان وبعد الانتهاء من الدراسة قدموا التقرير التالي إن المسلمين أقل تعرضا لأمراض الأذن والأنف والحنجرة بسبب الوضوء وأقل تعرضا لأمراض القلب والأعصاب والصدر بسبب الصيام سبحان الله وخاصة في شهر رمضان مرحبا مرحبا سيدي سبحان الله رمضان شريف کے مبارک روزے رکھیں گے شوگر کنٹرول بھی ہو سکتی ہے اور اگر دوسرے سنس میں چلے جائیں تو یہی شوگر بوسٹ بھی کر سکتی ہے جی ہاں اگر شربت جو ہے وہ ڈھیلیں گے گلابی شربت کل امیر السنت نے رات کو مدنی مذاکرے میں گلابی شربت کے بارے میں بہت جو ہے وہ زبردست مدنی پھول جو ہے وہ عطا فرمائے ہیں اور جو کچھ اس طرح کا معاملہ کریں گے تو اس سے یہ کولیسٹرول بڑھ بھی سکتا ہے کم بھی ہو سکتا ہے شوگر بڑھ بھی سکتی ہے کم بھی ہو سکتی ہے اب جو ہے وہ مسئلہ ہمارا ہے کہ ہم نے اس کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے آپ کی کچھ کالز ہیں آئیے ان کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام عبد الرحمن ہے میں دبئی سے بات کر رہا ہوں میں روزانہ متنی چینل 5 سے 6 گھنٹے سنتا ہوں، کیا یہ بھی ثواب کا کام ہے؟ برائے مہربانی جواب ارشاد فرما دیجئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام یاسر ہے سر. مجھے سوال کرنا ہے کہ صلاۃ و تسبیح کی نماز میں روزانہ پڑھتا ہوں، تو آج میں ایک شخص سے ایسے ملا جو قرآن شریف لکھتے ہیں اپنا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم اتنا اللہ اس میں نہیں انوالو ہو، اتنا یعنی کہ اتنی نمازیں نہیں پڑھو، اتنی عبادت نہیں کرو کہ اس سے اور مزید آپ پریشانیوں میں گر رہے ہو، تو یہ چیز صحیح ہے یا نہیں؟ مجھے اس کا جواب دے دیجیے سر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس پر رسپونڈ تو مفتی صاحب ہی کریں گے انشاءاللہ. جی مزید. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد اکرم پنجاب بہاول نگر. میں ناز سننا چاہتا ہوں، میں سو جاؤں جا مصطفیٰ کہتے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد کامل اتاری پشاور سے. نعت خواہ اتاری بھائی سر ہے کہ یہ کلام سنا دیں، پھر کے گلی گلی تباہ تو کریں سب کی کھائی کیوں، جزاک اللہ خیر و حسنا جزا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امی لات بات کر رہا ہوں بی بی خان سے. امی کو فالج ہے، 5 سال ہو گئے ہیں، مہربانی فرما کر کچھ دعا فرمائیے. اور ایک سوال اور، عالیہ کا مطلب کیا ہے؟ آپ پروگرام میں بار بار بولتے ہیں دربار عالیہ، دربار عالیہ، آستانہ عالیہ، بارگاہ عالیہ، یہ عالیہ کا مطلب کیا ہے جی؟ یہ بتائیں، یہ پوچھ رہے ہیں. اور والدہ کو فالج ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی امی جان کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے. بالکل رانی لاجی بتائیں گے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد فاروق ہے، میں ملتان سے بول رہا ہوں جناب. میرا بھائی محسن غنی جو ہے 21 تاریخ سے لاپتہ ہے، تو اس کے بارے میں دعا کروانی تھی. اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمارے حال پر رحم کرے اور وہ واپس آ جائیں. امین. اللہ تعالیٰ آپ کے بھائی کو خیر سے گھر پر پہنچائے. بالکل آپ کو اس حوالے سے روحانی علاج بتائیں گے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں حبیب الرحمان اتاری جدہ شریف سے عرض کر رہا ہوں. حضور میری بھانجی چلنے سے معذور ہے، برائے مہربانی کوئی روحانی علاج عطا فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ انہیں صحت عطا فرمائے. بالکل روحانی علاج بتائیں گے آپ کو. جی میرا نوکری نہیں لگ رہی، کوئی روحانی علاج بھی بتا. اللہ کریم آسان روزگار عطا فرمائے. بالکل آپ کو روحانی علاج بتائیں گے. کچھ پہلے بھی فرمائشیں تھیں، کچھ اس میں بھی آ گئی ہیں کرام کی فرمائشیں، تو کچھ کچھ اشعار جو ہے وہ شامل کیجیے. صلی اللہ علیہ حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. افسوس بہت دور ہوں گلزار نبی سے، افسوس بہت دور ہوں گلزار نبی سے، کاش آئے بلاوا مجھے دربار نبی سے، کاش آئے بلاوا مجھے دربار نبی سے. بیمار نہ مایوس ہو تو اس یقین رکھ، دم جائے کرا لے کسی بیمار نبی سے دم جا کے کرا لے کسی بیمار نبی سے اے ظاہر تباہ یہ دعا کر میرے حق لے اے ظاہر تباہ یہ دعا کر میرے حق لے مجھ کو بھی بلاوا ملے دربار نبی سے کاش بلاوا مجھے دربار نبی سے لمیاتی نظیرو کفی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سے سو تجھ کو شہ دو سرا جانا البحر علا والموج طغى من بے کس طوفا یا رسول اللہ مجدار میں ہو بگڑی ہے آبا موری دنیا پار لگا جانا انفیات شیو و صحا کرو کروں میں دلو جان ان پر دلو جان ان پر نثار کروں میں نثار کروں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میرا تینوں ایمان فرشتے جو پوچھے فرشتے جو پوچھے میرا تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں اشارہ کروں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آپ صلی مالک کریم ہم سب کو درود و سلام پڑھنے کی ایسی عادت بنائے, قبر میں جائیں تو قبر میں بھی ہماری زبان پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر ہو. جمیل الرحمن نزوی علیہ الرحمٰ نے بڑی پیاری خواہش کا جو ہے وہ اظہار کیا ہے کہ جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا ہو زبان پر پیارے آقا الصلاۃ والسلام. اللہ قریب ہم سب کو یہ سعادت عطا فرمائے. سید روحانی علاج کے حوالے سے کچھ کالز تھیں, کیا فرمائیں گے ان کے حوالے سے؟ اللہ تبارک و تعالی ان مریضوں کو امام دین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کی بیماری کا صدقہ شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے, پریشان نہ ہو. اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ امید رکھیے کہ حقیقت میں ہی شافی الامراض اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی ذات مبارکہ. اسلامی نے کال کی کہ والدہ کو فالج کا مرض ہے, اللہ شفا عطا فرمائے. آپ کو جو بھی روحانی علاج عرض کیا جاتا ہے اس پہ عمل کریں, انشاءاللہ ضرور فائدہ حاصل ہوگا. سٹیل کی ایک تھال لے لیجئے, اس پر مارکر وغیرہ سے زعفرانی قلم سے جسے نظر آئے روشنائی سے سورہ زلزال تیسویں پارے کی یہ سورہ مبارکہ ہے, سٹیل کے تھال پر سورہ زلزال لکھ لیجئے اور اس میں پانی ڈال کر اپنی والدہ محترمہ کو دیجئے, وہ پئیں, انشاءاللہ شفا حاصل ہوگی. اسی طرح یہی سورہ زلزال سٹیل کے تھال پر لکھ کر والدہ کو دیں کہ وہ اس کو دیکھیں, بار بار دیکھیں, انشاءاللہ دیکھنے کے برکت سے بھی یہ فالج کا مرض دور ہوگا انشاءاللہ. لیکن اس میں وہی احتیاط ضروری ہے کہ جب لکھنے لگے تو اس میں جو دائرے والے حروف ہیں ان کا دائرہ تھوڑا وسیع کھلا رکھیے گا, تبھی انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا. اور اس میں اعراب لگانے کی حاجت نہیں ہے, زبر زیر پیش وغیرہ یہ نہ لگائیں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس طرح ہمارے اسلامی انہوں نے بتایا کہ ان کے بھائی کچھ دنوں سے لاپتہ ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے بچھڑوں کو ملائے, آمین. ہم ان کے بھائی کے لیے دعا گو بھی ہیں. ان کے لیے بہت ہی پیارا روحانی علاج عرض کیا جاتا ہے, ان کو چاہیے کہ سورۃ دوحا بد دوحا یہ مکمل سورۃ عشاء کی نماز کے بعد اپنے گھر میں 41 بار 41 ٹائمز 41 بار یہ اپنے گھر میں پڑھیں عشاء کی نماز کے بعد سورۃ بد دوحا, اور پڑھنے کے بعد اپنے گھر کے دو کونوں میں اذان اور دو کونوں میں اقامت کہیں, اور پھر اپنے بھائی کے لیے واپسی کی دعا کریں, انشاء اللہ عز و جل ایک ہفتے کے اندر اندر بھائی واپس آ جائے گا انشاء اللہ. اس طرح ایک اسلام بھی نے کہا کہ ان کی بھانجی کو ایسا مرض ہے کہ جس سے وہ چل نہیں سکتی, اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے, امین. ان کو چاہیے کہ یہ روحانی علاج جس اس درود پاک کا نام ہی شفا امراض ہے ماشاء اللہ, تو یہ درود پاک بسمات کر لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب و دوائیہا وعافیت الابدان و شفائیہا ونور الابصار و دیائیہا وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم. بوضو مریض کو لکھ کر دیں کہ زبان سے چاٹے, چینی کی سادی پلیٹیں لے لیجئے, اس پر زعفرانی قلم سے یا زردے کے قلم سے لکھ لیجئے, اور احتیاط وہی کہ دائرے والے حروف کھلے رکھیں, اعراب لگانے کی حاجت نہیں. لکھ کر مریض کو دیں کہ وہ اس میں پانی ڈال کر پی لے یا پھر اس پلیٹ کو زبان سے چاٹ لے. اس کی فائدہ یہ ہے کہ بإذن اللہ موت کے سوا ہر مرض کو مفید ہے. تو آپ بھی یہ کریں انشاءاللہ عزوجل, اللہ نے چاہا تو آپ کی بانجی شفا یاب ہو جائے گی. ہمارے اسلام بیروں نے کہا کہ نوکری نہیں لگ رہی, ان کو چاہیے کہ رات کو مغرب کے نماز کے بعد سورہ واقعہ کی یہ تلاوت کریں, انشاءاللہ عزوجل ان کے کاروبار میں بھی لگے گا. اور خواجہ کلیم اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ کا عادی ہوگا اس کے کاروبار میں برکت ہوگی, اور اگر قرض وغیرہ کا معاملہ ہے, بارے قرض ہے, تو انشاءاللہ اس کے قرض سے بھی نجات حاصل ہوگی انشاءاللہ. تو آپ بھی ان روحانی علاج پر عمل کریں, اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ضرور فائدہ حاصل ہوگا. یہاں پر فالج اور اس طرح ہمارے جو بانجی چلنے کے حوالے سے معذور یا دیگر جو مریضوں نے کال کی, ان کو مزید یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اپنے قریبی تعویذاتیہ تاریخ کے بستے سے ان امراض کے لیے مخصوص تعویذات بھی دیے جاتے ہیں, تو اپنے قریبی تعویذات تاریخ کے بستے پر آپدہ فرمائیے, وہاں پہ تعویذات تاریخ حاصل کیجیے بالفرض. اگر آپ کے قریب کوئی تعویذات کا بستہ موجود نہیں ہے تو پریشان نہ ہوں. الحمدللہ عزوجل اس مجلس کے تحت www.dawatislami.net اس پر یہ ہوم پیج پہ روحانی علاج کے سروس موجود ہے, روحانی علاج کلک کیجیے, وہاں پہ تین آپشن آئیں گے, استخارہ, تعویذات تاریخ اور کارڈ. آپ کو تعویذات چاہیے, آپ دنیا کے کسی حصے میں موجود ہیں, آپ اپنا مکمل وہاں پہ فارم فل کیجئے, تو انشاءاللہ ہم کو ہوم ڈیلیوری کے تحت آپ کو گھر بیٹھ تعویذات پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. میں مدنی چینل کے ناظرین سے ایک جو ہے اپنے بات جو ہے وہ شیئر کرنا چاہوں گا, وہ یہ ہے کہ عمومی طور پر جب استخارہ کروانا ہوتا ہے تو نمبر بیزی جو ہے وہ جا رہا ہوتا ہے, لائن ملتی نہیں, حالانکہ نمبر آگے مزید 16 لائنوں پر جمپ کرتا ہے, لیکن چونکہ رش ہوتا ہے تو کال میں تھوڑی پرابلم کبھی کبھار ہو جاتی ہے. لیکن مجھے جو تجربہ ہے بائے ای میل استخارہ کروانے کا, یہ بڑا خوشگوار تجربہ ہے, بلکہ کبھی کبھار تو یوں میں نے میل بھیجی اور اس کے 5 منٹ بعد ہی جو ہے وہ جواب آ گیا. تو اس طرح سے ہی بھارت آپ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. سب آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں روزہ اور سائنس, مزید کیا مدنی پھول ہیں اس حوالے سے؟ I think Qazi Sahab got lot of stuff to discuss. MashaAllah. Let's go to Qazi Sahab. See, in the month of Ramadan, we're supposed to practice moderation. Moderation means eating, doing everything in moderation. But many people will say that in the month of Ramadan, people tend to eat more and drink more than any other time in the year. So they don't practice moderation. And the reason for this is, we feel that we have starved our body for a certain period, so we can justify eating a lot when we break fast. And the same token, the fact that we're going to be fasting, so we have to eat a lot at the time of Sahri. Now there's two things. You find in many homes, in our country I know that for a fact, that people, especially the housewife, start preparing, making samosas, and the fridges are full. And I can recall an incident where I spoke to an Islamic brother, talking to him about the harms of samosas, talking about the risala of Amir al-Sunnat, about the harms of samosas. He was very happy when he heard this, and he went home and he discussed it. And he came back to me and told me, his son, who was a teenager, threatened his family, said, if you don't make samosas, I will not fast. Allah. This is what he said, and he was serious. So I said, it means that he's only fasting to be rewarded, not by Allah Azza wa Jal, but his reward is samosa. That's why he's fasting. Can you see, this is a misconception, because this is what we have. And مصحب اردو کے ناظرین کا ایک مطلب جو سنتے ہیں, جو مدنی ماحول سے وابستہ نہیں ہوتے یا زیادہ مدنی مذاکرے جو نہیں سنتے اور ان کا اپنا ایک فوڈ کلچر کا ذہن ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں آپ کیوں اتنا پیچھے لگ گئے ہیں, سموسے کے پیچھے لگ گئے ہیں, پکوڑے کے پیچھے لگ گئے ہیں, آپ یہ کیسے رہتے ہیں, یہ نہ کھاؤ تو یہ کھاؤ تو یہ نہ کھاؤ, کو حرام تھوڑی ہے کھانا سموسہ, کھانا پر کھا رہا ہے, کھانے دیں اس کو, کیا فرمائیں گے, اردو میں جواب دیں اس کا. نہیں, ہم نے کچھ دن پہلے مجھے کہا ہے کسی نے, سموسے پکوڑے سے ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے, کھانے کی چیزیں ہیں, حلال ہیں تو کسی نے بھی نہیں کہا کہ یہ حرام ہیں, لیکن یہ سب جانتے ہیں, کھانے والے بھی جانتے ہیں کہ سارا دن بھوکے رہ کر پیٹ بالکل خالی, اس میں تلی ہوئی گھی سے بھری ہوئی آئل سے یہ فیٹ یہ سب چیزیں, وہ پھر کثرت کے ساتھ, ایک آدھ بھی نہیں تھوڑی بہت بھی نہیں, تو کوئی بھی صرف مدنی چینل والے یا صرف امام یا علماء یا امیر اہل سنت ہی نہیں کہیں گے, بلکہ کوئی بھی جو صحت کے اصولوں کو سمجھتا ہے صحیح وہ یہی مشورہ دے گا, اور جو خیر خواہ ہوگا تو مشورہ دے گا صحیح, خیر خواہ نہیں ہوگا تو کہے گا جو کرنا کرو تمہارا معاملہ ہے, کھائی جاؤ, بیمار تم نے ہونا, بیمار ہو کر کوئی ہارٹ اٹیک ہو گیا کوئی مر گیا ہمیں کیا فرق پڑتا ہے, تو اس لیے خیر خواہوں کی باتیں سن لینی چاہیے, نصیحت کرنے والے کی نصیحت سن لینی چاہیے, اور کوشش کریں گے اس پہ عمل بھی ہو جائے, اور عمل نہ بھی کر سکے تو کم از کم اس پہ اعتراض نہ کریں. اب سب ہم یہ تھوڑی بول رہے ہیں سموسے کھانا گناہ ہے یا اگر کوئی پکوڑے کھا رہا تو وہ گناہ کر رہا ہے, حرام کام کر رہا ہے, ایسا تھوڑی بول رہے ہیں, یہی بتا رہے ہیں کہ اس ٹائم میں اگر آپ اس طرح سے وہ جس رف مٹیریل سے وہ چیزیں بنتی ہیں, امیر سنت نے رات کو جو ہے وہ اس حوالے سے کافی سارے مدنی پھول دیے ہیں, جو قیمے والے سموسوں میں جو قیمے کا مطلب ستیہ ناس ہوتا ہے, سب آج ایک گوشت فروش نے مجھے بتایا, انہوں نے کہا کہ اوجڑی ہوتی ہے اس کا قیمہ بنا بنا کر, خود انہوں نے میں نے پوچھا نہیں, خود ہی آج صبح فجر سے پہلے وہ میرے پاس آئے, وہ خود ہی وہ بتا رہے تھے کہ اوجڑی کا قیمہ بنا کر وہ قیمے کے سموسوں میں بھر بھر کے جو ہے وہ کھلا رہے ہیں, تو they put color in that and جی جی جی جی it looks like they put blood sometimes, they put blood sometimes and it looks like it's a mince, you know, a steak mince or something, like to increase the quantity of the product actually, to increase the quantity of the cost kam karne ke liye, to lose their cost kam karne ke liye aur apna nafa badhane ke liye ye sare kaam karte hain, aur fir wo jo tel hota hai, kabhi tel dekha hai aapne jis tel mein samosa tal rahe hote hain, matlab کالا سیاہ مطلب تیل, بلیک یعنی انتہائی سیاہ تیل اور رف تیل ہوتا ہے جس میں سموسے تل رہے ہوتے ہیں اور ہم لے کے جناب اس کو وہ کھا رہے ہوتے ہیں. بہرحال اللہ تعالی ہم سب کی حال پر رحم فرمائے, اور یہ چونکہ چیزیں ہماری صحت کو ڈیمیج کر سکتی ہیں, اور عبادت میں ہم نے جو اپنے وقت گزارنا ہوتا ہے اس میں ہمارے لیے پرابلم کریٹ جو ہے وہ کر سکتی ہیں, اس لیے جو ہے وہ اس حوالے سے ہماری رہنمائی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمارا یہ ذہن بن جائے کہ ہمیں جو ہے وہ سادی غذا کھانی ہے, انشاءاللہ اس سے ہم عبادت میں چستی آئے گی اور سستی جو ہے وہ دور ہوگی, دعا مانگیں گے تو اللہ کریم کے خوف سے رونا بھی جو ہے وہ نصیب ہوگا, نماز پڑھیں گے تو نماز کی بھی لذت محسوس ہوگی. مفتی صاحب یہ جو آدھی روٹی والا میری سنت رات کو جو جیسے فرما رہے تھے, میں نے خود اس کو ٹرائی کیا, جب میں نے پہلی مرتبہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اعتکاف کیا تو میں بہت واقعی مطلب میں حیران تھا کہ کیسے اتنا کم میں کیسے کھا رہا ہوں, تو میں ایک چوتھائی روٹی کے ٹکڑے کے اوپر آ گیا تھا, رکوع میں ہوتا تھا تو دل کرتا تھا رکوع میں رہوں, سجدے میں ہوتا تھا دل کرتا تھا سجدے میں رہوں, جب دعا مانگتا تھا دل کرتا تھا کہ دعا میں ہی رہوں, حالانکہ اس سے پہلے بھی رمضان شریف میں وقت گزرا لیکن اس میں جو ہے وہ ایسی کیفیت نہیں تھی, تو امیر یہ اسپرچولیٹی دے آر لاٹ آف ورچوز آف ہنگر ایکچولی ان اسلام, یو نو ایٹنگ لیس, سو دس کمپین دیٹ امیر اہل سنت ہیز اسٹارٹڈ یو نو ایٹ ہاف روٹی it's helping and a lot of people are finding it to be very healthy and they feel light, they feel powerful, it's not that they're powerless, they become powerless, and it's happening all over the world now. Actually I received a message last night when Bappa was talking about his campaign from South Africa, you know, Kokstad as well, that brothers that side also they joined this campaign of Adi Roti, you know, of Roti, Alhamdulillah. So it's wonderful, I mean, you won't die, you're still eating, you still have food in your system, but you will find more, you know, ruhaniyat and spirituality within yourself. Okay, the simple thing is this, now if you're eating food that is called generally junk food. It may be tasty, and as you said, the thing that causes harm when you're fasting is spice and oil. So it's spicy for the taste, so it's only taste, but it's junk food, got no nutrients. So there's no fiber, no benefit for health. It only fills you, and the body needs nutrients. But you're not giving it healthy food, because healthy food is not tasty. The one they recommended is vegetable soup, vegetable meal, and those kind of things. So who will, after breaking fast, want to eat vegetable soup? The healthiest is vegetable soup. And that's what they say, don't buy the ready-made spice blocks, because spice is harmful. So that means you make it plain, not very tasty. Therefore you think about Sada Khana that Amir Sunna talks about. Lot of benefit. Like the food we get, you know, iftari time, rice that we get normally. Sada? It's sada. It doesn't have, you know, those strong, powerful spices burn your mouth and, you know, your nose starts leaking and your eyes start watering. So, khana ji azab hai, kya hai jo is tarah ka khate hain, matlab kha rahe hain aur naak pe paseena aa raha hai aur itne munh jal raha hai, upar se pani peete ja rahe hain, khana kha raha banda, ya azab kha raha hai, kya hai? The food that is given at Fazan-e Madina, actually it's very healthy. You know, normally my own personal experience, that when I come from South Africa to Babul Madina, Karachi, I would have stomach problem, and that would stay with me for at least 2 weeks, 3 weeks, or 1 month, and it becomes very difficult to do your things. But this time, you know, it did attack me. It attacked me for a day or two. Thereafter, alhamdulillah, I was healthy, and I'm still healthy. MashaAllah. And I'm eating that, you know, food, sada khana, where there is no, you know, strong spices and, you know, a lot of oil. So you eat, you are fulfilled. You know, you're hungry, you want to eat something, but that benefits you. You know, these are strong spices, they cause problems in your stomach, they cause ulcer, and you know, you start having cramps in your stomach, your stomach starts paining, and you often run to toilet, you know, keeping wuzu becomes a problem. So many issues. اور سب پھر بندہ یہ غور کرے کہ یہ ٹیسٹ ہے, جیسے ٹیسٹ کے لیے بندہ سب کچھ کرتا ہے نا, اسپائسی کھانا ہے, آئلی کھانا ہے, اور دیگر مطلب جو بھی ہوتا ہے, ٹیسٹ کہاں تک رہتا ہے اس پہ بندہ غور کر لے کہ ٹیسٹ صرف یہ زبان کی حد تک ہے, یوں ہی حلق سے نیچے اترا تو پھر وہ معاملہ معدے کے جو ہے وہ سپرد ہو جاتا ہے, ٹیسٹ مطلب ادھر ہی جو ہے وہ رکا ہوا رہ جاتا ہے, تو مطلب تھوڑی سی دیر کی نظر کے لیے اپنے آپ کو tasty food now, and after half an hour if you vomit, not half an hour, immediately even if you vomit, yeah, immediately if you vomit, yeah, and then you feel that taste in your mouth, yeah, after feeling that taste you want to vomit more because it's the taste is so bad. I mean, it's really, you know, I mean, if you ponder upon it and you think deeply, it's a deception, you know, that your senses are deceiving you. See, the other thing is, now at the time of breaking your fast, if you eat all this, now what is the harm? You eat all this junk food and you get problem with your stomach. What's junk food? Can you tell me few examples of junk food, because a lot of people might be hearing this word, and sometimes you say junk means like rubbish. Okay, junk food is even things like burger, yeah, junk food, things like chips, crisp chips, all these kind of chips, those French kind of fry, whatever. All these things. Why? Let me tell you, there's a lot of people don't realize. And processed food, all this processed meat like poloni and vianas and like sausages and all that is a junk food. All junk food, because it's not healthy. Mm-hmm. And the reason, now if you look at things like crisps and chips, they have certain chemicals that can cause harm. And this is something I would like to tell the viewers of Madni channel. Like, these things, they've got a chemical called MSG, monosodium glutamate. And if you study this, go and search, do research on this. this causes problem with your brain cells. And the more you eat, the more it harms you. As you become older, you find that you start losing memory. And it's got lots of problems. And what it makes you do is, it entices you to eat more. Therefore you find you can do this experiment yourself. For those who like to eat crisps or this packet chips, even if you're full, if it's in front of you, you will want to take and put into your mouth, because that chemical activates your brain to say, this is tasty. You can take MSG and put it into polystyrene foam. It will tell you it's tasty, you'll eat it. So it works on your brain. So if you put it on your shoe or something, you want to eat your shoe. Anything, the thing is, it will tell you this, the taste comes in. There's two things it does. One is, they say it causes dilation. Dilation means it opens the pore of your tongue. When it does that, the taste goes to the taste bud very quickly. And you'll find that if you eat these chips, you find a cool sensation in your tongue as soon as you put it, because of the dilation. And it goes in quickly, so you want to eat more. And your brain tells you this is tasty. So you don't worry about your stomach, you're full. The tongue is telling, the brain is telling, say, put more on your tongue. Because the taste is only on the top. When it starts going down here, then the problem stops. Can you Salman bhai mentioned about, these guys, they fry the samosas, whatever it is, in that really dark oil, the black oil. What are the harmful effects of this, eating the fried foods from that's fried in this kind of oil? You see, if you overuse oil, you get formation of certain ingredients there that causes cancer. Really? So you're supposed to, after so many usage, you're supposed to throw the oil away. But people who are selling these things, are making money, they are not interested, because for them it's loss of money. So what they do is the same dark oil, they keep adding oil. That means the harm is already there. So therefore it's best, cook your food at home, avoid all this restaurant food, and people don't know how harmful it is. Okay, for the benefit of the viewers of Madani Channel, I mean, you make chips, you make something at home, you fry fish or whatever. For how many times you can use the same oil? Normally they recommend, depending on the temperature that you use. Yeah. Like in restaurant, the problem there is, you can't make the oil cold, and then when the customer comes, you make it hot. It will take too long. So they keep it at a certain temperature. So their oil will spoil faster. Because they have to keep it hot. So as soon as they come, they put chips or whatever there and fry. So they can't. So what happens? Now at home, you don't do that. You cook time to time. And the most thing is to notice the color of the oil. As soon as the color becomes dark, normally at home they throw the oil away. They don't keep it. But if you've got a restaurant, and oil is expensive, so you don't worry about throwing it. You just add oil on top of that. But I mean, let's say we fried fish at home. I'm not talking about pakoda and samosa and all that. And I mean, it is oil. We can't just throw it. I would like to keep it. Maybe next time you want to fry fish and use again, maybe it's a liter oil or 2 liter oil. So you say that you can use it a few times. You can. And once you start seeing that it's losing that original color, becoming very dark, it's like moving towards darkness, you know, in its color. Then you must throw that away. Because if you value the health of your children, you won't worry about it. Because do you think the people who got restaurant, they value your health or they value your money? Sir, oil ki destructions jo hain, ye us waqt shuru ho jati hain jab isko kadkate hain. Kadkana hamare usme bolte hain phrase mein, yani usko bahut sakht garam karte hain, to phir wo oil mein se kad kad kad ki awaaz aati hai, phir usme cheezein dal ke fry karte hain. تو وہ جو ہے اس میں فری ریڈیکلز بنتے ہیں کہ جو کینسر کا سبب بنتے ہیں. امیر اہل سنت کا مدنی گلدستہ ہے, امیر اہل سنت کی ہم زیارت بھی کریں گے اور ان کی مفروضات اور مدنی پھول بھی سنیں گے. آئیے شیخ حضریت امیر اہل سنت کی زیارت کرتے ہیں اور ان کی مدنی پھول سنتے ہیں. صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں سوال کرنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ سحری میں جب تک اذان ہو رہی ہوتی ہے تب تک کھانا جائز ہے, یا جب اذان کا اعلان کر دیا جائے کہ جی اذان ہونے والی ہے, سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے, آپ کھانا پینا ترک کر دیں, اس وقت تک یا جب تک اذان جاری رہتی ہے ہماری سماعتوں تک ٹکراتی ہے, تو اس وقت تک ہم کچھ کھا پی سکتے ہیں یا اس سے پہلے ہی ہمیں کھانا پینا چھوڑ دینا چاہیے؟ ایک تو بات یہ ذہن میں رکھ لیجیے کہ اذان کا تعلق روزے سے نہیں ہے, اذان کا تعلق نماز سے, نہ اذان کا تعلق سحری سے ہے, نہ اذان کا تعلق افطار سے ہے. اگر اذان کا تعلق سحری اور افطار سے ہوتا تو دنیا میں سے کئی شہر ہیں جہاں ایک بھی مسجد نہیں ہے. اذان کی آواز کا تصور ہی نہیں, کیا کرو, کب روزہ کھولو اور کب بند کرو گے. اذان کا تعلق صبح صادق سے ہے, صبح صادق ہوتے ہی روزے کا وقت ختم ہو گیا, یعنی کہ کھانے پینے کا وقت ختم ہو گیا, روزے کا وقت شروع ہو گیا. اب تو بہت سہولت ہو گئی ہے, ورنہ صحیح بات یہ کہ ان اوقات کی معلومات, نمازوں کے اوقات کی معلومات اور یہ روزے کے اوقات کی معلومات, یہ مسلمان پر فرض عین ہے. فرض ہے ہر مسلمان پر کہ اس کو پتا ہو کہ کب کون سی نماز کا وقت ہوتا ہے اور کب سحری کا وقت ختم ہوگا, اور یہ سب پتا ہونا ضروری ہے. پتا نہیں ہوگا تو پھر روزہ رکھے گا کیسے, افطار کرے گا کیسے. افطار کرنا فرض نہیں ہے, لیکن اگر افطار کرنا چاہتا ہے تو اگر وقت پتہ نہیں ہو تو غروب سے پہلے کھا لے گا تو روزہ ہی گیا اس کا, تو یوں اس کو یہ بھی معلومات ہونی چاہیے. تو اگر نمازوں کے اوقات وہ جانتا ہوگا تو آٹومیٹک روزوں کے اوقات اس کو پتہ چل گئے, صبح صادق ہو گئی, یہ اس کو معلوم ہونا چاہیے. تو اب تو الحمدللہ بہت سارا مطلب یعنی کہ اس معاملے میں کام ہوا ہے, اور اوقات اب تو نیٹ پر ہیں. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر ہماری مجلس توقیت بنی ہوئی ہے, ٹائم معلوم کرنے کے جو مطلب طریقے ہوتے اس کے مطابق ٹائم معلوم کر کے 27 لاکھ کم و بیش مقامات کے اوقات, کم و بیش 27 لاکھ مقامات کے اوقات جو ہے یہ آپ کو ہماری ویب سائٹ پر مل سکتے ہیں. ٹیلی فونوں پہ بھی لوگوں نے اس کو لوڈ کیا ہوا ہے. تو اس طرح سحری افطاری دنیا میں کرنے کے لیے اوقات کی سہولت ہے. یہاں یہ ہے کہ اگر اذان صبح صادق کے بعد شروع ہوئی ہے تب تو ظاہر ہے کہ یہ فجر کی اذان ہے, کھایا پیا تو روزہ تو ہوگا ہی نہیں اس کا. اور اگر صبح صادق سے پہلے اذان وہ ہو رہی ہے تو اب کھایا پیا تو روزہ تو اس کا ہو جائے گا, لیکن اذان تو اس کی نہیں ہوگی, کہ اذان کے لیے یہ شرط ہے کہ صبح صادق کے بعد ہو, اور روزے کے لیے شرط ہے کہ صبح صادق سے پہلے کھانا پینا بند کر دے. اب اگر کسی نے ایسا کیا ہے پہلے ان کہ وہ اس نے واقعی وہ صبح صادق کے بعد اذان ہوئی تھی اور اس نے کھایا تھا, اس طرح کے معاملات ہیں اس کے, تو اب حساب لگائے, ظن غالب کرے کہ ایسا کتنے روزوں میں اس نے کیا, فائنل فگر تو یاد نہیں ہوگا اس کو. اب ظن غالب کرے, غور کرے اور زیادہ سے زیادہ پر ڈن کرے, کم سے کم پر نہیں. معاملہ فرض کا, جیسے پیسے بھی لینے ہوتے تو بندہ زیادہ سے زیادہ کھینچنے کی کرتا ہے, یہاں تو معاملہ فرض کا. تو خیر جہاں ظن اس کا جم گیا, غالب آ گیا کہ اتنے روزوں میں نے یہ غلطی کی ہوگی, ظن غالب آ, اب اتنے روزے اس کو قضا کرنے, خالی توبہ کافی نہیں, اب دھیان رکھوں گا, اب خیال رکھوں گا, یہ سب روزے اس کو قضا کرنے ہوں, اس کا فدیہ بھی نہیں دیں گے, قضا کرنے. آپ بولو کچھ پیسے دے دوں اس کے کفارے میں, یہ کفارہ اس پر 60 روزے نہیں, ایک روزہ رکھنا ہے. وہ کھاتا رہا اس کو مسئلہ پتا نہیں ہے اور وہ ٹائم نکل گیا, اور وہ اپنی جہالت کی وجہ سے یہ سمجھتا رہا کہ سحری کا وقت آئی ہے, سحری کا وقت نہیں تھا, تو یوں اس کا روزہ اس پر یہ قضا ہے. اس میں یہ بھی عرض کروں گا پاپا کہ گھر سے اگر تربیت کا کوئی ایسا منظم سلسلہ شروع ہونا, عموماً اس طرح کی کمزور تربیت گھر سے دی جاتی ہے بچپن سے, اور جیسے کہ بچپن میں ہم روزے کیا ہوتے تھے فرض ہوم کے حوالے سے, مطلب چھوٹی عمر ہوتی تھی, تو ایسے بعض اوقات گھروں میں ایسا سنا جاتا ہے کہ بچوں کو بھی یہ کھلاتے ہیں, اور جب بچہ جب سحری کر رہا ہوتا ہے تو اس کو کہہ رہے تھے بیٹا بھی اور کھا لے, ابھی دوسری مسجد کی اذان باقی ہے, بیٹا بھی کر لے ابھی ادھر سے باقی, ابھی اذان پوری نہیں, ابھی اور کھا لو. اب بچپن سے ہی اس کا یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ اذان مکمل نہیں ہوئی ہے ابھی کھا لو. اب پہلے سے ہی بچپن سے ہی ایک ایسی فٹنگ ہمارے ذہنوں میں اگر بٹھائی جاتی ہے تو وہ عموماً جب ہم سن بلوغ کو پاتے ہیں یا اس طرح مطلب ایک میچورڈ زندگی میں آتے ہیں, تو اب چونکہ ہمیں مذہبی حوالے سے اتنی زیادہ ہمارا رجحان نہیں ملتا, ہماری دوستی یا ہمارے تعلقات اس طرح کوئی علماء یا مفتیان کرام سے ہوتے نہیں ہیں, اور اگر ہوتے ہیں تو ہمارا ایک قد کاٹ اور ہمارا نام یا ہماری پوزیشن ایسی ہوتی ہے کہ ہم پوچھ بھی نہیں سکتے کہ کیا کیسے چاہیے ہو جاتا ہے کہ وہ ہنسے گا کہ یار اتنی بڑی عمر ہو گئی تمہارے تا نام ہو گیا تم کو یہ نہیں پتا کہ روزے کیسے بند ہوتے ہیں افطاری کیسے ہوتی ہیں. تو جب شروع سے گھر سے ہی اگر اچھی تربیت ہو, ٹھیک ہے جن کی تربیت اللہ ہمارے گناہ معاف فرمائے, جن کی تربیت غلط ہو گئی اور اگر وہ واقعی گناہگار ہوئے اپنی اولاد کی غلط تربیت کرنے میں تو وہ یہ توبہ بھی کریں جو اس کے تقاضے پورے کریں. لیکن اب جو قوم سن رہی ہے, جو جنریشن سن رہی ہے, جو اب شادیاں کریں گے, جن کے بچے ہوں گے یا ہونے والے جو بھی ہیں, کم از کم ان کا ذہن بن جائے کہ اپنے بچوں کی تربیت بچپن سے ہی اسلامی اصولوں کے مطابق ہوگی, شریعت مطہرہ کے مطابق ہوگی, تو آپ کا بچہ گناہوں سے بھی بچے گا بلکہ گناہ سے نفرت کرے گا. اگر گناہوں سے نفرت کرنے کی تربیت دیں گے تو گناہ سے نفرت کرے گا, ورنہ یہ جہالت کا انداز چلتا رہے گا تو بیچارہ اسی طرح چلتا رہے گا. گھر سے تربیت کا باپا بہت زیادہ انحصار ہے کہ گھر میں تربیت دینی چاہیے اور ماں باپ کو علم دین کی صحیح پہچان ہونی چاہیے. بس وہی ماں باپ کی تربیت ہوگی تو ہی بےچارے تربیت دیں گے, ورنہ خود ہی ان کا ٹھکانا نہیں ہے. یہ بھی تو کھاتے رہتے ہوں گے نا اذان کے دوران, نہ یہ مطالعہ کرتے ہیں نہ اس طرح کے بیانات سنتے ہیں کہ جس سے علم حاصل ہو. کلچر ہے نا کہ مذہبی لوگوں سے دور رہنے کا, جب ایک معاشرے میں کلچر ڈیولپ کیا جا رہا ہے, مولانا جس کو کہتے ہیں ان سے دور رہنے کا جب ایک کلچر ڈیولپ کیا جا رہا ہے, ایک ایسا ذہن دیا جا رہا ہے بچپن سے اگر بچے کو, اور ایک اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف فرمائے, یعنی بالکل جیسے دور رکھنے کی تحریک چلتی ہے کہ یہ مذہبی لوگوں سے دور رہو. اگر وہ مسجد کسی مذہبی طبقے کے ساتھ نظر بھی آ جائے تو گویا کہ ماں باپ کو لگتا ہے کہ بچے کا فیوچر بلاسٹ ہو رہا ہے, بچے کا فیوچر برباد ہو رہا ہے. جب اتنی سوچ باپا نیچے تک آ جائے گی کہ ایک مذہبی طبقے سے اور ایک عاشقان رسول اور جو عشق رسول کی بات کرتے ہوں, اولیاء کرام کی محبت کی بات کیا, تو جب ان سے دور رکھنے کا ایک رجحان بنے گا اور ایک فیوچر پلاننگ کے لیے, مستقبل کے لیے اور جو دیگر جو اس کے ذرائع ہوتے ہیں اس کی طرف بھی جب سوچ بنی رہے گی, تو اب ایسی صورتحال میں آپ کہیں کہ بچے کی تربیت ماں باپ کیسے کر پائیں گے؟ حالات بہت خراب ہیں. انشاءاللہ دعوت اسلامی مدنی انقلاب لائے گی اور اللہ کی رحمت سے لاکھوں کے دلوں میں مدنی انقلاب لا چکی ہے. بے شمار بے شمار بے نمازی جو تھے آج نمازی بنی گئے ہیں اللہ کی فضل پر, اور دین کا جذبہ ہے بھی اللہ کے کرم سے. ہزاروں ہزار مدنی منے مدنی منیا حافظ بن رہے ہیں, اسلامی بھائی عالم بن رہے ہیں, تو اللہ کے کرم سے مطلب مدنی قافلوں کے سفر جاری ہیں, ملک بملک, شہر بشہر, گاؤں با گاؤں. تو انشاءاللہ یہ سب مل کے ہم کریں گے تو بہت جلد ہمارا معاشرہ جو وہ تبدیل ہو جائے گا انشاءاللہ. سب مل کے کریں گے تو بچے بچے پر آپ کو انفرادی کوشش کر کے اس کو نمازی بنانا ہے اور مذہب کی طرف اس کا رجحان بڑھانا ہے. یہ مدنی پھول ہم پکڑ لیں, حاضرین ناظرین ہم سب, کہ مذہب کی طرف اپنے بچے کو لانا ہے, اس کا مذہبی ذہن بنانا ہے, وہ دین سے مذہب سے اپنے مسجد سے قرآن کی تلاوت سے نماز کی پابندی کرنے کے حوالے سے, سچ کے حوالے سے, مذہبی تشخص کے حوالے سے, وہ ہر چیز کے حوالے سے محبت کرنا سیکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت شامل حال رہی تو بہت جلدی مزید ہم بہتر سے بہتر مدنی انقلاب دیکھنے میں کامیاب ہو سکیں گے انشاءاللہ. صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے, اپنی اولاد کی درست اسلامی تربیت کرنے کی توفیق کے رفیق مرحمت فرمائے. Qazi Sahib, what you will say furthermore? See, we spoke about harms of eating extra and junk food, etc. at the time of breaking fast. And then at the time of Sahri, there is also precaution, because one of the benefits of fasting is to experience hunger. And many people don't want to experience hunger, they want to eat food that breaks down very slowly. So they don't get the benefit of the hunger that you should get with fasting. Now medically, what is the benefit? If you eat very small amount, that what you eat, the sugars are used up in a certain number of hours. Normally it's 8 hours or maybe less. The lesser you eat, the quicker whatever you have eaten, the sugars break down. Now what happens, for the body to use the extra to get energy, it has to break down fats in your body. The fat stores your sugars. So when that starts breaking down, you find that you start losing weight, and it's also very healthy because a lot of the fat stores toxins. Toxins are harmful. So when the fat breaks down, even toxins are released, and that is healthy for your body. So therefore, eating less has got many, many benefits. Besides, if your body feels hunger, then you have the opportunity to break down the stored fat. Now just to give you a very crude example of storage of fat. Assume you've got a small van, a 1200 bucky van, and you have a habit of filling 50 liters of petrol every week. So you put 50 liters of petrol, but you don't use it enough. So you use it for a week, and you didn't use it enough, you've got 40 liters of petrol left. But you've got a habit of putting 50 liters of petrol. So you go to the filling station, you put 10 liters into the tank, you get a container, you put 40 liters. The next week you do the same thing. You keep going to the garage, instead of in the filling station, you use 10 liters, you keep storing. So eventually what happens? The whole back of the van is full of containers with petrol. Now there's no more space in the back. Now you start taking the containers and you put in your front seat. Eventually it gets full and it kicks the driver out. Heart attack. This is what happens when you eat and you don't do enough exercise. So all this, like you're storing the petrol, that means if you eat a certain amount of food, you must do that amount of energy to burn down the food. But you eat a certain amount, but you do less work, because these days we travel by car, we don't walk, we don't do any of this physical exercise. So all this is stored in the form of fat, and the fat starts accumulating around your heart, around your vital organs, give you cholesterol. Eventually, as you mentioned, the whole van is full of these containers, and eventually you get a heart attack. So a lot of young people these days are getting heart attacks, you know, because it's their age and time to do physical work, move around, walk, but they don't do. So most of the time in cars, in the office, from office, sit in the car, come to the house. And a very sedentary lifestyle, much sitting actually, no real physical works are there. So this fasting, can we say, Qazi Sahab, that this fasting is also a good detox for the body? Very good. You know, some people have said that, just as an example, that how we have to, you mentioned Bucky, so how you would take your car, maybe on a monthly basis for servicing, and similarly our bodies as well need the servicing during the month of Ramadan. Okay, also medical experts say there are certain organs in your body that only become active when you experience hunger. And normally in the 11 months, you don't ever want to experience hunger. Before you can start feeling hunger, you already go, even if you're near a restaurant, you're going to buy something to eat. So you don't like the feeling of hunger. But look at the beauty of the month of Ramadan. And if you're fasting, and especially if you take small amount, take very small amount to feel and experience the hunger, you find initially it may be a little bit uncomfortable, but later on you find, even Amir Sunnah wrote in his book about essence of hunger, the translation of Pet ka kufle Madina, that even if you're doing a work where you require brain power, do it on an empty stomach. So there's a lot of benefit, spiritual benefit as well. It also increases you and enjoying your ibadah. Because if you look at, if you overeat, you find many people who complain when they go for Taraweeh. They say that, especially in our country, you find people want to go to masjid where they read very quickly. But the stomach is so full that they can't stand so long for Taraweeh. Extra weight. وہ سب اتنے جیسے مدنی پھول بیان ہو رہے ہیں. تو میں جو اردو کے ناظرین کو عرض کرتا چلوں کہ جب بھی بندہ اوور ایٹ کر لے گا, چاہے وہ افطار میں کرے, چاہے وہ سحر میں کرے, چاہے وہ رات کو تراوی کے بعد کرے, تو پرابلم ہی اس سے جو ہے وہ ہوگی. مطلب کوئی ایسے مدنی پھول جو ہیں وہ ہمیں دیں کہ جس سے ہمارا یہ ذہن بنے کہ کھانا جو ہے, جیسے ایک تو ہوتا ہے کھانا کھانا اور ایک ہوتا ہے کھانا ٹھونسنا اپنے پیٹ کے اندر. ہمارا یہ ذہن بن جائے کہ یہ مجھے بس کھانا کھانا ہے اتنا کہ میں مطلب اپنی صحت بحال رکھ سکوں, یہ ٹھونسنے والا معاملہ جو ہے یہ نہ ہو, اس حوالے سے کچھ مدنی پھول دیں ہم. Well, I mean this we have been talking over and over, you know, we must be decent, you know, and noble in our characteristics. So when we eat, you know, we must eat with proper courtesy and adab, and we must look like civilized people. And Islam makes us civilized. If we practice upon the teachings of Islam, then our way of eating is the best way of eating. It looks nice, it's healthy, it would earn us respect and also a lot of barakah on our table and in our sustenance, in our rosy. You know, all this what we're talking about, all these issues and problems occur, you know, all of a sudden in the month of Ramadan. Your body is disorientated. Sudden change comes. When sudden change comes, your body is not ready to welcome that change. No. And we get sick, and we have this problem, and we have that problem, and you know, this becomes the month of doctors to make maximum money. Now imagine if we follow the sunnah of the beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam and fast in the month of Shaban. It's not whole month, but few days at least. You know, few days. And then when, as you start getting closer to Ramadan, you increase your fasting. Like in the beginning, if you can fast the whole month, is also good. MashaAllah. But otherwise, fast one day, leave another day, fast one, 2 days. But when you start getting closer to Ramadan, then increase your fasting. This is nafli fast, but you preparing your body to perform the farz properly. MashaAllah. So when the moon of Ramadan is sighted, and you start your first farz fast, your body is used to that. There's, you know, there's nothing strange happening to your body. So you're not going to get sick. You will remain healthy. And when you remain healthy, you can do a lot of ibadat in this month. MashaAllah. You will not miss your roza. You will not miss your salat, your jamaat, your tarawih, because you're healthy. You would only miss if you are sick. So see how beautiful it is to follow the sunnah of the beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, in the environment of Dawat Islami, it is encouraged to fast in the month of Shaban. There are many people who fast the whole month, some fast few days, but towards the end they increase. With the same intention and philosophy and thinking that your body is ready to accept that new challenge that is on its way. And your body has to meet. Calls bhi hain, UK se call hai, aage chale usko shamil kar lete hain. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. I also have a personal experience from Sada Khana. I have a question, Mufti sir. Why is the Fajr Azan? If Mawzin Fajr Day of Salat of Khairun Minan Naam, is that Azan will be accepted or not? Jazakallahu Khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Agar Azan mein As-Salat of Khairun Minan Naam نہیں کہا تو اذان ہو جائے گی نہیں ہوگی, قبول ہوگی یا نہیں ہوگی, یہ سوال تھا. ایکسیپٹڈ اور ناٹ, مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ اذان قبول ہو جائے گی یا قبول نہیں ہوگی. At this time the answer is not in my mind. ٹھیک ہے جی, so tomorrow inshallah we will give the answer for this question. We'll confirm inshallah. جی ٹھیک ہے. مزید کیا مدنی پھول آپ سب, آپ بھی کچھ مدنی پھول عطا فرمائیں, کیا کریں ہم؟ سی لائک دا ایکسلنس آف ہنگر, ون آف دا ویری گڈ بینیفٹ اے پرسن ول گیٹ از لائک ہی ول بی ایبل ٹو سمپتھائز ود دوز ہو آر لیس فارچونیٹ. دیر آر ملینس آف پیپل آؤٹ دیئر ان دا ورلڈ دیٹ they are hungry, they don't have meals, they don't have access to pure drinking water. So in that time that we are hungry, we are thirsty, and we are able to at least sympathize and think about those who don't have access to food or to drinking water as well. And if we are able to have this balanced meal, as Mufti Sahib mentioned, following the Sunnah method, basically the Sunnah lifestyle in its entirety, so everything is linked up there. If we have this balanced meal and we have a good physical lifestyle as well, then you know that balance will be there. We will be able to maintain our health internally, externally. And I will urge our dear viewers of Madani Channel, try to read the books of Amir Ahlus Sunnah. There's many there. The Islamic manners of eating is there. Tips for weight loss is there. Excellence of hunger is there. These are all there to motivate us to control our eating patterns in accordance with what Islam desires from us, to lead to the pleasure of Allah and His Rasul. So we can get that ladzat, we can get that pleasure in our ibadat. We can remove whatever spiritual or physical ailments that are there, which is born from overeating. You know, one of the overeating leads to obesity. Obesity is one of the major diseases that are in the world. One of the foremost Western countries, according to statistics, they say that one in every three people is suffering from obesity. But the media portrays a very false image, when in reality one in three people are suffering from obesity. And so many youngsters, as was mentioned earlier, they are getting heart attacks because of high cholesterol levels. And this all comes from those junk foods, deep fried food, not regulating and having a healthy, balanced diet, physical life, these kind of things. We put this in focus and we try to implement that perfect Sunnah lifestyle, inshallah ta'ala, then we will get that spiritual and physical benefits that Islam offers us. So that question that was asked earlier, if as-salatu khairun minan naum was left out from the Fajr Salat, would the azan be, from the Fajr Azan, would the azan be valid? Actually, as-salatu khairun minan naum is mustahab to be said in the Fajr Azan. So if it was missed out, Azan would still be valid and there is no need to repeat that Azan. So if I may ask, what would make the Azan to be repeated if missed out in the Azan? Well, there are reasons. For example, if Nabaligh gives azan, that should be repeated. If a fasiq gives azan, that should be repeated. If a bad mazhab gives azan, that should be repeated. If it's given before the time, azan should be repeated. And so if one forgets to say besides salat khair min al naum, the other words are part of azan, and if those words are missing, then that won't be called azan. Okay. So they must be said completely. ٹھیک ہے سب, وقت بالکل اختتام پذیر ہے حضور. تو آج کے اس سلسلے کا حاصل اور اس کے کلوزنگ ریمارکس کیا آپ عطا فرمائیں گے؟ Well, I think from South Africa especially brothers are calling, so I want to tell them that it looks like there's some technical problem. I'm receiving messages that they're recording the calls, but somehow they're not reaching to us, so we will attend to that inshallah, inshallah, hopefully by tomorrow inshallah this problem is sorted out. But you don't stop recording your calls. پیوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ. Yes. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ماہ رمضان کی برکتیں عطا فرمائے. آئیے میرے مدنی چن کے ناظرین, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے, مدنی انعامات کے عامل اور مدنی قافلوں کے مسافر بنیے. انشاءاللہ عزوجل ہمارا یہ ذہن بنے گا کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے, اسے راضی کرنا ہے, جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اس مقصد کو ہمیں فلفل کرنا ہے, پورا کرنا ہے انشاءاللہ عز و جل. قبر میں بھی اللہ کی رحمت سے ہمارے لیے آسانیاں ہوں گی, حشر میں بھی اللہ کی رحمت سے داخلہ بے حساب جنت میں ملے گا. آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے بسا ہو جائیے, مدنی قافلوں کے مسافر بنیے, مدنی چینل دیکھتے رہیے, سلسلے کے بعد آپ دیکھ سکیں گے دعوت اسلامی کی مدنی خبریں. صلی اللہ علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.